do 7-8, no to dziś zaczynamy w dzień zabawy od 8 stopni na Podkarpaciu, 9 na wschodzie, takie niezdecydowane, ni to 9, ni 10. No przyjmijmy, że 9,5, prawie 10 na południu, w większości regionów 10 stopni, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura lokalnie na zachodzie i północy do 11 stopni. Ostatnio z 30 na 11, hej Katasza, hej także w pierwszej dziesiątce, konkretnie z pierwszego miejsca na drugie z nagraniem Gdzie jesteś, gdzie jestem. No tak, mam nadzieję. Nienachalnie zachęcam do głosowania do południa, a później wieczorem po 19 cieszymy się kolejnym notowaniem listy przebojów. 8 minut po godzinie 5, zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, prezydent Donald Trump udaje się w podróż do Azji. W ciągu 10 dni odwiedzi 5 krajów: Japonię, Koreę Południową, Chiny, Wietnam i Filipiny. A z przywódcami tych państw amerykański przywódca będzie rozmawiał o współpracy gospodarczej i handlowej oraz o zagrożeniu ze strony Korei Północnej. Londyn żegna Zbigniewa Makowieckiego, weterana kampanii wrześniowej, oficera 1. Pułku Szwalerzerów, potem 10. Pułku Dragonów podczas powojennej okupacji Niemiec. Pułkownik Makowiecki dał się potem poznać m.in. jako działacz harcerski i człowiek wspierający polonijne szkolnictwo. Zmarł 24 października. A dziś w zachodnim Londynie odbędzie się nabożeństwo, później prochy trafią do Polski. 25 listopada zostanie odprawiona msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Przypomnijmy, Zbigniew Makowiecki zostanie pochowany na wojskowych powązkach w rodzinnym grobie. Przy ołtarzu katedry w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie papież odprawi mszę w intencji kardynałów i biskupów zmarłych w ciągu minionego roku. A w kraju w południe kontynuowane będą rozmowy dotyczące prezydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. W Pałacu Prezydenckim dyskutować będą m.in. wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha oraz przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. A tematem mają być m.in. poprawki do projektów opracowane przez większość parlamentarną. I skończą się konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o jawności życia publicznego. Jej autorem jest minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Ta propozycja ma podwyższyć jakość życia publicznego w Polsce. No i jeszcze kulturalne wieści o tym, że Polska Opera Królewska zainaugurowała wczoraj pierwszy sezon artystyczny wykonaniem rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta w Archikatedrze Warszawskiej. Odbył się podczas mszy świętej za zmarłych artystów. No a dziś wieczorem o 19:00 w Teatrze Królewskim w Warszawskich Łazienkach odbędzie się pierwsza premiera sceniczna zespołu. Będą to Dziady Widma, rzadko wykonywana kantata Stanisława Moniuszki, oparta na drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza. Więcej z kraju czy z zagranicy do usłyszenia w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach i niezmiennie na naszych stronach internetowych polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. 11 minut po godzinie 5. Tak, tak, pan Jacek podpowiada, rzeczywiście tydzień porąbany, bo ani się obejrzeliśmy. Zazwyczaj dzień drwala przypada w środę i tak, proszę bardzo, już mamy to za sobą. Na dwie części. Tym bardziej cieszy drugi piątek w tym tygodniu. Ejże, trzeci, teraz WW. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję. A dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje. Niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. O godzinie 5. Aha, takiej definicji to jeszcze nie znałem, ale dobre, dobre. Święto drwala. To od pana Patryka. Bardzo dziękujemy. Słyszałem przerąbany, ale porąbany to też i niech tak będzie. No, no, tak przerąbany to jakoś źle się kojarzy, ale na dwie części. Święto w środku i niektórzy dziś, bo także wczorajszym wolnym wracają do pracy, by już za chwilę cieszyć się weekendem. Pozdrawiamy panie Patryku i bardzo dziękujemy za poranną korespondencję. Prawie 15 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, zaczniemy od dziennika. No i temat prezydentury, właściwie kandydatów na prezydentów Warszawy rozgrzewa wielu polityków. Mamy czas. Chodzi o to, by wybrać człowieka, który będzie najlepiej realizował zadania wobec mieszkańców Warszawy i sprawi, że miasto będzie się rozwijało. By nie było też ogromnej sfery krzywd i nieprawidłowości. Tak mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, pytany o kandydata na prezydenta stolicy. Jak mówi, odwołując się do kandydata Platformy na prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, nie słyszałby, domagał się on odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz w związku z reprywatyzacją kamienic. To znaczy, jak mówi Ziobro, że bierze pełną odpowiedzialność polityczną i moralną za jej zaniechania i działania w tej sprawie. Są to działania, niektóre w negatywnym świetle, stawiające całą Platformę Obywatelską, mówi w dzienniku minister Ziobro. Kto będzie kandydatem prawicy na prezydenta Warszawy? Mamy czas na podanie nazwiska, mówi minister Ziobro. O tym dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Puls Biznesu, o tym, że firmy pożyczkowe z zagranicznym kapitałem będą płaciły wyższy CIT w Polsce. Ustawa, która uszczelnia system podatkowy, jest na finiszu, donosi dzisiejszy Puls Biznesu. A pakiet nowelizacyjny ustaw podatkowych przygotowany w lipcu przez resort finansów ekspresowo pokonuje ścieżkę legislacyjną, przyjął go Sejm i od 30 października czeka na decyzję Senatu. Jak tłumaczy gazeta, resort chce dokręcić regulacyjną śrubę, by uniemożliwić międzynarodowym przedsiębiorstwom wyprowadzenie zysków za granicę. Erozja bazy podatkowej i przesuwanie dochodów są w ocenie Ministerstwa Finansów jednym z głównych systemowych problemów na obszarze podatków dochodowych. Część zmian, które pojawiły się w projekcie, uderzy w firmy pożyczkowe. Ministerstwo Finansów, którym za projekt nowelizacji odpowiada wiceminister Paweł Gruza, chce im zabrać dwa kluczowe narzędzia podatkowe, tak zwany CDS, cienką kapitalizację i w konsekwencji firmy za zagranicznym kapitałem, które w Polsce dominują w tej branży, już od przyszłego roku będą płaciły znacznie wyższe podatki dochodowe. Firmy pożyczkowe z zagranicznym kapitałem zapłacą wyższy CIT. O tym dziś Puls Biznesu. No jeszcze Rzeczpospolita o tym, że wyższa kaucja zwiększyła liczbę zwracanych butelek, ale i tak do kosza trafia połowa z nich. Na polskim rynku 15 groszy ma moc zmieniania obyczajów konsumentów, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Grupa Żywiec właśnie policzyła, że po podniesieniu w lutym kaucji za butelkę zwrotną po piwie z 35 do 50 groszy do października zebrano 20 milionów butelek więcej. Pozostali producenci, między innymi Carlsberg, ocenia, że po Polsce krąży dziś 400 milionów butelek zwrotnych wartych 150 milionów złotych. Grupa Żywiec, że nawet 600 milionów sztuk. Sprawne ściąganie ich z rynku to zysk dla dużych piwowarów. Jak podkreśla Rzeczpospolita, problem w tym, że to, co opłaca się wielkim producentom, nie jest tak korzystne dla małych. Niestety w Polsce nie funkcjonuje system wtórnego obrotu butelkami, z którego mogliby korzystać wszyscy producenci, a to oznacza, że muszą się tym zajmować poszczególne firmy. Rzeczpospolita podkreśla, że cała branża tęskni za systemem niemieckim czy czeskim, w którym klient może oddać butelkę w każdym sklepie i dalej zajmuje się nim odrębna firma. W Polsce browary muszą odbierać je same. Butelki na razie jeszcze nie wszystkie bezzwrotne. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Trzy tematy z trzech tytułów, a do gazet pewnie co bardziej radosnych tematów będziemy wracać jeszcze o poranku. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku 18 po 5. Policzę. Nie dam złapać się na złość. dziesięciu policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Monstrom. Piątek z laureatami tegorocznych Mateuszy. To cieszy. Między innymi panią Edytę. Tak też się stało przed chwilą WW, a przed momentem Krzysztof Zalewski. Tak jest, laureaci tegorocznych nagród muzycznej redakcji programu trzeciego. No a rzecz jasna, także pamiętamy o tym, że Krzysztof Zalewski z listy przebojów trójki wysoko, wysoko, wysoko, wysoko, choć ostatnio nie tak najwyżej jak przed tygodniem czy dwoma. Ostatnio z 8 na 14. 22 minuty po godzinie 5. Z muzycznego kalendarza pamiętamy o tym, że szkocka piosenkarka i aktorka Lulu obchodzi dziś urodziny. Wszystkiego dobrego. Well, you know you make me wanna shout. Look, my hands jumping. Look, my heart's thumping. Throw my head back. Come on now. Don't forget to see you win. Yeah, don't forget the shout. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Lulu na początku dzisiejszego muzycznego kalendarza. Teraz 25 minut po piątej sięgamy po kolejne wybrane wydarzenia z historii z 3 listopada. W 1927 roku urodził się Zbigniew Cybulski, aktor teatralny i filmowy. Zginął tragicznie w styczniu 1967 roku. Dziś kończyłby 90 lat. 60 lat temu Związek Radziecki wystrzelił sztucznego satelitę z psem Łajką na pokładzie. Rok 1957. 46 lat temu zmarła Janina Porazińska, pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży, redaktorka pism dziecięcych. A popularność, przypomnijmy, przyniosły jej wiersze zebrane w zbiorach w Wojtusiowej Izbie oraz Psotki i Śmieszki, także baśni i powieści historyczne. Dodajmy, że Janina Porazińska była także tłumaczką literatury szwedzkiej. Zmarła w 1971 roku. 19 lat temu powołano Europejski Trybunał Praw Człowieka, jedyny sąd, przed którym obywatele mogą zaskarżyć państwo, jeśli łamie ono ich prawa. W 2007 roku zmarł Wojciech Mazurkiewicz, dziennikarz, poeta, Także autor skeczy radiowych, programów telewizyjnych i estradowych. Pamiętamy, że przez wiele lat współpracował z Jackiem Janczarskim, Maciejem Zębatym i Jadwigą Koftą oraz wrocławskim studiem 202. Dziś 10. rocznica śmierci Wojciecha Mazurkiewicza. A w muzycznym kalendarzu, o czym także Państwo przypominają, cytuję słowa pana Zbyszka z Bielska-Białej, proszę pamiętać o 50. urodzinach Stevena Wilsona. Tak, tak, pamiętamy i składamy najlepsze życzenia temu brytyjskiemu muzykowi związanemu z grupą Porcupine, ale także prowadzącemu solową karierę i to z wielkim powodzeniem. Tak, to dziś zmiana kodu na piątkę z przodu. Steven Wilson w muzycznym kalendarzu. Steven Wilson w 50. urodziny artysty w muzycznym kalendarzu. Składamy najlepsze życzenia. Punkt 5.30. Za chwilę wracamy do muzyki, ale wcześniej prognoza pogody. Chłodne powietrze napływa z północnego zachodu, chłodne powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno, ale pan synoptyk daje takie małe nadzieje na większe przejaśnienia. Podglądam mapy pogodowe, no te większe przejaśnienia jednak w mniejszości, bo będzie przelotnie padał deszcz, głównie we wschodniej połowie kraju, a w górach powyżej 1300 metrów nad poziomem morza będzie przelotnie padał śnieg. Wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień od 8 stopni na Podkarpaciu, 9 na wschodzie, na południu od 9 do 10, w centrum, zresztą w większości regionów dziś 10 stopni, najwyższa temperatura lokalnie na zachodzie i północy kraju do stopni 11. Tyle z prognozy pogody, a zatem ponownie otwieramy. Budzikowe kalendarium muzyczne. Karantuchilu urodzinowo. 54 lata kończy gitarzysta formacji Adam Drewniok. W muzycznym kalendarzu pamiętamy także o zagranicznych jubilatach. I tak Peter Holmstrom, amerykański gitarzysta The Dandy Warhols, kończy 49 lat. Również wszystkiego dobrego. Za 26 także urodzinowa The Dandy Warhols. No jakby się państwo zmówili, ale chyba trzy sygnały tu i teraz w jednej sprawie świadczą o tym, że to ważna sprawa i warto o niej powiedzieć. Między innymi pan Michał jako pieszy apeluje do wszystkich pieszych poruszających się drogami. Tam, gdzie nie ma chodników, a pobocza, zakładajmy kamizelki, bo jesteśmy po prostu niewidoczni dla pozostałych kierowców. Pan Michał z kolei dojeżdżający do pracy rowerem także zwraca uwagę na odblaski. A jeszcze pani Kasia. Apel do wszystkich, o to już apel, załóżmy odblaski, bo z perspektywy kierowcy jesteśmy niewidoczni, szczególnie, że kolor dominujący o tej porze dnia i roku to szary łamany na czarny. Zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo. Trzy apele od państwa, ten ostatni od pani Kasi. Bardzo pięknie, ja dziękuję. Tak jest, prosimy o szczególną ostrożność. No i jeszcze dwie informacje dla kierowców jadących autostradą A4, już bez utrudnień na tej trasie na odcinku Krzyżowa-Legnica w pobliżu węzła Złotoryja doszło do wypadku. Teraz już udrożniono trasę w kierunku Wrocławia. Przejedziemy bez utrudnień. To autostrada A4. I jeszcze informacja z Krajowej Piątki. Też po wypadku na odcinku Żnin-Gniezno w pobliżu miejscowości Bożejewiczki doszło do wypadku Tatrasa. Także już przejezdna Krajowa Piątka. Apelujemy jak zwykle nie tylko o tej porze i roku i dnia o szczególną ostrożność. Ostatnia data w muzycznym kalendarzu i też gorące życzenia urodzinowe. Młodziutka australijska piosenkarka, gitarzystka, autorka tekstów obchodzi urodziny. Courtney Bennett. Muzycznie i urodzinowo. To teraz, 16 minut przed godziną 6, listopadowo i wypominkowo. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jest jeszcze atmosfera zaduszek, więc zapalmy świeczkę Donowi Williamsowi, który tak niedawno odszedł od nas po ciężkiej chorobie. Teksańczyk wspaniale wykonywał ballady, a jedną z najbardziej znanych była piosenka I Believe in You, wierzę w Ciebie. Nie wierzę w różne rzeczy, na przykład nie wierzę w nieamerykańskie samochody, ale za to wierzę w Ciebie, wierzę w rodzinę, wierzę w nasze dzieci. Piękne przesłanie Don Williams. Superstars, organic food and foreign cars. I don't believe the price of gold, the certainty of growing old, that right is right and left is wrong, that north and south can't get along, that east is east and west is west, and being first is always best. But I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad. And I believe in you. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am. But I believe in love. I believe in music. I believe in magic. And I believe in you. I know with all my certainty what's going on with you and me is a good thing. It's true. I believe in you. I don't believe virginity is as common as it used to be. In working days and sleeping nights, that black is black and white is white. That Superman and Robin Hood are still alive in Hollywood. That gasoline's in short supply, the rising cost of getting by. But I believe in love. I believe in old folks. I believe in children. I believe in you. I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad, and I believe in you. Zmarłego niespełna dwa miesiące temu Dona Williamsa wspominał Korneliusz Pacuda, a kolejne spotkanie z cyklem z muzyką country w poniedziałek, także przed 6:00. In the sky, above the bones of sand. nowy Robert Plant z listy przebojów trójki. Śniadaniowo pani Justyna, dziś na śniadanie owsiane racuszki z jagodami. No, po prostu pieścimy podniebienie. Pani Justyna dowiedziała się o zmianie stanowiska pracy, zatem prosi o mocne trzymanie kciuków. Oczywiście. Sygnał od pana Tomka parzącego kawę. Już jest z nami, bardzo się cieszymy. No i jeszcze przysłowie mądrość ludowa od pani Ani z Gliwic. Deszcz z początkiem listopada, mrozy w styczniu zapowiada. Piątek, 3 listopada przed nami. Dziś imieniny Sylwii, Marcina, oczywiście Huberta. Dzień świętego Huberta. Dziś święto myśliwych. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się. No, już za nieco ponad pół godziny. Oby, oby. Zajdzie po 16, dzień potrwa niecałe 9,5 godziny. No, ale jak z tym słońcem w prognozie pogody? No, to jeszcze pan Wojtek po godzinie 6 będzie państwu prezentował. Z kącika redaktora. Bardzo proszę. Robert ciekawie podsumowuje, nie żużel, ale przyjemne młócenie. No to na zakończenie też będzie pięknie, ale delikatniej. Pięknie dziękujemy państwu za dzisiejsze spotkanie. Za niecałe 5 minut o 6 serwis po wiadomościach poranne piątkowe zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Bardzo dziękujemy. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego weekendu. A na do usłyszenia, Santana. Can I make